kupujesz, tym więcej rabatu zyskujesz. Nawet 7,5 tysiąca złotych przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 września, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Wiceminister obrony Paweł Zalewski w Trójce o słowach Donalda Trumpa na temat rosyjskich dronów. To nie była pomyłka. Rosyjskie i białoruskie wojska ćwiczą przy granicy z Polską. Budzi to obawę mieszkańców Podlasia. Sporo osób panikuje. Już tak jak słyszałyśmy, zakupy robią w sklepach, kasze, makarony. Włosi zabierają się za czyszczenie Tybru. Za kilka lat w rzece będzie można się kąpać. To nie była pomyłka. Kolejni przedstawiciele rządu odpowiadają Donaldowi Trumpowi w sprawie wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Prezydent USA, pytany o incydent, zasugerował, że mogło to być wynikiem błędu. Wiceminister obrony Paweł Zalewski mówił w Bez uników rozmowie politycznej w Trójce, że z takim stwierdzeniem nie można się zgodzić, ale z Waszyngtonu płynie więcej pozytywnych sygnałów o wsparciu dla Polski. To nie była pomyłka. Dla nas najważniejsze, i to jest moje zadanie, zwracam uwagę na to, co jest pozytywne. A więc pozytywne jest to, że prezydent Trump rozmawiał z prezydentem Nawrockim, że wyraził pełną solidarność sojuszniczą, która jest ważna, dlatego że ta prowokacja, ten atak na Polskę rosyjski miał na celu również wyizolowanie Polski. W sprawie nalotu rosyjskich dronów wieczorem zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Polskę będzie reprezentował wiceszef MSZ-u Marcin Bosacki. Według litewskiego wywiadu nawet 30 tysięcy rosyjskich i białoruskich żołnierzy ćwiczy za naszą wschodnią granicą. Rozpoczynają się manewry Zapad. Budzą niepokój części mieszkańców Podlasia. Nie, myślę, że nie. Że raczej oni tylko będą się teraz szkolić, ale bezpośredniego teraz nie ma zagrożenia. Ale to, co się stało, no to nie był przypadek, tylko wiadomo, że to było zorganizowane przez Rosjan. Ja wiem, ćwiczenia jak ćwiczenia. No wiadomo, trochę jest obawy, nie, bo jesteśmy blisko granicy. Ale pozdrawiam żołnierzy za to, że pilnują porządku, nie? Jestem dobrej myśli. Ludzie różnie, różnie. Sporo osób panikuje. Już tak jak słyszałyśmy, zakupy robią w sklepach, kasze, makarony. No jest obawa. Drony, nie drony nawrotują, no to cuda to mogło być. Mogło być cuda. W związku z ćwiczeniami Polska i Litwa rozmieściły w pobliżu granic z Białorusią dodatkowe jednostki wojskowe. Od północy zamknięto wszystkie przejścia graniczne z Białorusią. Rosjanie przy okazji manewrów mogą szykować prowokacje, wykorzystując terytorium Białorusi, przewiduje ukraiński ekspert. Ekspert do spraw międzynarodowych zaznacza, że obecnie Łukaszenka po nawiązaniu kontaktów z USA chciałby polepszenia relacji z Zachodem. Putin zaś przeciwnie, zrobi wszystko, żeby na granicy polsko-białoruskiej było niespokojnie. Manewry Zapad mogą być do tego świetną okazją i Artyszkiewicz nie wyklucza, że Rosja może powtórzyć atak za pomocą dronów. Bardzo niebezpieczne mogą być także rosyjskie prowokacje pod cudzą flagą. Może się na przykład tak zdarzyć, że białoruski myśliwiec śledzący drony wleci na terytorium Polski. Rosjanie mogą też sprowokować jakieś incydenty na samej granicy z udziałem służb granicznych. Rosyjsko-białoruskie ćwiczenia Zapad potrwają do 16 września. Paweł Buszko, Polskie Radio. Niemal 50 milionów złotych to wartość pomocy przekazanej powodzianom przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Mija rok od wielkiej wody, która wyrządziła gigantyczne szkody na południu Polski. To były różne formy pomocy, mówi rzeczniczka Fundacji WOŚP Aleksandra Rutkowska. Zakup na przykład środków czystości do usuwania skutków powodzi tam w terenie, ale także na przykład zakup sprzętu medycznego, bo powódź dotknęła także ośrodki zdrowia. Tutaj największą taką pomoc skierowaliśmy do NYS, gdzie najpierw przez kilka miesięcy udostępnialiśmy wypożyczony przez nas tomograf komputerowy, potem już była możliwość, żeby w placówce zainstalować stacjonarny tomograf, to także wyposażenie dla pracowni okulistycznej, dla laboratorium mikrobiologicznego, ale także na przykład w Stronie Śląskiej, gdzie zamontowaliśmy windę, która ułatwiła poruszanie się pacjentom. Powódź przyszła 13 września, trwała do 4 października. Dotknęła prawie 240 tysięcy osób, głównie z województw dolnośląskiego i opolskiego. Najpóźniej za 5 lat będzie się można kąpać w Tybrze, zapowiada burmistrz Rzymu. Z powodu zanieczyszczeń obowiązuje zakaz wprowadzony ćwierć wieku temu. Roberto Gualtieri ogłosił, że konstytuuje się komitet naukowców, którzy będą kierować akcją oczyszczania Tybru. Poinformował, że policja już rozpoczęła szeroką akcję ścigania zanieczyszczających rzekę. Chodzi szczególnie o dopływ Anienę. Do finansowego wsparcia inicjatywy zobowiązał się już włoski rząd, a także władze regionu Lazio, którego stolicą jest Rzym. Wstępnie naukowcy ocenili, że prace, związane również z budową oczyszczalni, uda się zakończyć w ciągu 5 lat. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra jedynie w Siedlcach, umiarkowana. 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W lasach przeważającej części kraju występuje małe zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Magdalena Fręch zagra w ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Guadalajarze, gdzie broni tytułu. Polska tenisistka pokonała Włoszkę Lucrecję Stefanini 6-1 i 7-6. O top 4 Fręch zagra z Czeszką Nicolą Bartuńkową. Nieco inny wymiar tenisa to gra w narodowych barwach, a taki właśnie jest Puchar Davisa. Reprezentanci Polski zagrają dziś w Gdyni z Wielką Brytanią. O 17:00 Tomasz Berkieta zmierzy się z Cameronem Norim, potem na kort wyjdzie Olaf Pieczkowski, by zagrać z Jacobem Finlayem. Duma grać dla reprezentacji Polski i to jest jedna z ważniejszych rzeczy dla mnie, więc jak zawsze jestem gotowy. Jakiś tam stres przed wyjściem na top 50 tego zawodnika na świecie. Ja nic nie mam do stracenia, wyjdę z chłodną głową, żeby jak najlepiej zagrać, żeby jak najlepiej się pokazać. Gram dużo lepszy tenis niż grałem na samym początku roku. Ciąg dalszy gier w Gdyni jutro. W ostatniej chwili choroba wyeliminowała Maksa Kaśnikowskiego. Wcześniej już wiadomo było, że kontuzje wykluczyły Huberta Hurkacza i Kamila Majchrzaka. Kajetan Kajetanowicz na musiku. Oto musi wygrać rajd Chile, 11. rundę Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych, by zachować nadzieję na zdobycie tytułu w klasie WRC2 Challenger. Niby te same odcinki specjalne, jak w ubiegłym roku, natomiast zawsze są inne. Jednak droga szutrowa się zmienia, więc przyczepność się zmienia. Tutaj tak samo często jak pogoda. To będzie wymagający rajd, jak każdy WRC. Szybki, wąski. W zasadzie każdy dzień jest trochę inny, ale wszyscy będziemy mieć podobnie, więc już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że kibice będą z nami. Machina ruszyła. Po niezbyt udanym poprzednim sezonie Ligi Mistrzów Szczypiornistów polskie kluby z nadziejami przystępują do tegorocznych rozgrywek. Orlen Wisła Płock wygrała na Węgrzech z PiK Szeged 34-33, a Industria Kielce w hali Legionów rozprawiła się z norweskim Kolsztat 38-27. W zaległym meczu pierwszej kolejki Superligi piłkarki ręczne MKS-u Lublin pokonały Ruch Szczypiorno Kalisz 39-27. W tabeli przewodzi broniący tytułu Zagłębie Lubin. Dziś w nocy rozpoczną się w Tokio Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Prognozy medalowe mizerne, ale kto wie, nadziei nie tracimy. Poranek pogodny, ale w ciągu dnia może się chmurzyć. Miejscami głównie na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, a nawet burza. Będzie od 20 do 24 stopni, chłodniej na Pomorzu i miejscami w rejonach podgórskich 18. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo! Pięknie! Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki, to naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ostatnia szansa na ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Piekarnik parowy Samsung Dual Cook. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2649 zł. Teraz za 2399. Taniej o 250 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Sezon urlopowy zakończony. Sezon na Citroena właśnie startuje. To idealny moment na zakup najnowszych modeli Citroena, oferujących najwyższy poziom komfortu w swojej klasie. Miejski EC3 Plus może być twój już od 7 zł netto dziennie, a kompaktowy EC3 Aircross Plus już od 10 zł netto dziennie w leasingu dla firm z dopłatą w programie Nasze Auto. Sprawdź też inne modele Citroena w sezonowej ofercie. Citroen. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm, poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

5,5% wyniosła w sierpniu szacowana stopa bezrobocia. W urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 857 tysięcy osób. Tak podał resort pracy. W lipcu stopa bezrobocia była o 0,1% niższa. Czarnogóra chce przystąpić do strefy euro. To o tyle zaskakujące, że kraj ten nie należy do Unii Europejskiej, ale euro jest jego oficjalną walutą już od roku 2002. Deweloperzy mają już obowiązek publikować ceny wszystkich mieszkań i domów znajdujących się w ich ofertach. Informacja dotyczyć ma nie tylko powierzchni użytkowej, ale też komórek lokatorskich, miejsc postojowych czy innych dodatkowych kosztów ponoszonych przez nabywców. A teraz w naszym studiu goście dr Piotr Maszczyk ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. I Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło w środę na warszawskim parkiecie. Zyskała mocno polska zbrojeniówka, a inne duże strategiczne firmy straciły po kilka procent. Takie były pierwsze reakcje polskiej giełdy na niepokojące informacje o kolejnych dronach spadających na terytorium naszego kraju. O szczegółach Michał Gardias z Radia Lublin. Jeszcze przed otwarciem sesji na GPW można było się tego spodziewać. W środę o poranku, gdy Polskę i świat obiegły informacje o dronach, jakie spadły na pola, szczególnie na te w województwie lubelskim, było niemal pewne, że gdy rynek się otworzy, to zyska polska zbrojeniówka. No i tak było. Do końca dnia mocno rosły firmy, które działają właśnie w sektorze obronnym. To przede wszystkim Protektor, czyli spółka z Lublina, która produkuje profesjonalne obuwie ochronne i militarne, trafiające do służb mundurowych na całym świecie. Wartość rynkowa Protektora wzrosła w środę o niemal 1/3, ponad 32% na plusie, absolutny wygrany tej środowej sesji. Drugi był chojnicki Zręb, który wytwarza specjalistyczne kontenery, również wykorzystywane szeroko w armii. Akcje tej spółki w dzień, w którym pojawiły się informacje o dronach w Polsce, podrożały o ponad 15%. Na podium z niemal 10% wzrostem też przemyski Sanwil, który produkuje wytrzymałe materiały, na przykład do produkcji nieprzemakalnych kurtek dla wojsk lądowych, lotniczych czy marynarki wojennej. A firma, która słynie z produkcji kamizelek kuloodpornych, hełmów czy wyposażenia ochronnego przed bronią chemiczną, Lubawa, w środę na GPW podrożała o ponad 6%. Wniosek absolutnie oczywisty. W czasach, gdy cała Europa od wielu, wielu miesięcy szykuje się do większych wydatków na obronność, firmy z tego sektora zyskują coraz szybciej. Rośnie też polska grupa zbrojeniowa, skupiająca niemal 70 militarnych spółek. Niektórzy mówią, że Polska przespała kwestię produkcji dronów. Ale to jest nieprawda. Mamy kilku krajowych producentów bezzałogowców. Prym wiedzie tutaj grupa WB, największa prywatna spółka w tym sektorze. Ostatnio na targach militarnych w Kielcach pokazywała swoją najnowszą technologię, m.in. rozpoznawcze statki powietrzne FlyEye. One wyglądają jak małe szybowce z dużą kamerą na środku podwozia. Firma tworzy też bojowe maszyny Warmate czy drony morskie Storm Rider. Takie maszyny ma w swoich magazynach też polskie wojsko, ale też są one używane na Ukrainie przy odpieraniu ataków Rosjan. Jest wojenny popyt, jest i podaż. Produkcja dronów przez grupę WB po rozpoczęciu inwazji Moskwy na Ukrainę wzrosła o kilka tysięcy procent. No i chcesz pokoju? To szykuj się do wojny. To, że Europa zaczęła stosować takie właśnie podejście, wyczuli też inwestorzy. Stąd też potężne wzrosty na GPW spółek zbrojeniowych, gdy w mediach pojawia się kolejna negatywna informacja. Michał wspominał już o grupie WB, także spółka PZL Defense, w której Unimot niedawno objął 40% udziałów, planuje po procesie uzyskania wszystkich wymaganych zgód i koncesji rozpocząć w Polsce produkcję właśnie systemów dronowych i antydronowych, prawdopodobnie w połowie przyszłego roku. No i nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, czy nie, ale ja myślę, że dobrze byłoby wykorzystywać ten potencjał polskich firm, także tych prywatnych. Panie Piotrze. Pewnie, że tak. Znaczy, no, ta informacja, właśnie nie wiem, bo ona była taka optymistyczna w swoim przekazie, że coś zyskuje. Znaczy, to jest bardzo smutne. My nie powinniśmy się cieszyć z tego, że zyskują spółki produkujące albo bezpośrednio broń, albo wyposażenie żołnierzy, buty, no my się kurtki. Nie cieszymy, tylko stwierdzamy, że tak było po prostu. To jest bardzo smutna informacja. Natomiast ja mam nadzieję, że do tego segmentu polskiej gospodarki zaczniemy przykładać narzędzia, które są niezbędne, bo Jeżeli mówimy o tego typu produkcji, to powinniśmy pamiętać, że ona bazuje na długofalowych, długookresowych zamówieniach publicznych. To nie jest tak, że taki jeden strzał, że państwo coś kupi, pozwoli tego typu przedsiębiorstwom prowadzić produkcję. To jest trochę ten problem, który Druga Rzeczpospolita miała przy zachowaniu wszelkich proporcji, czyli krótkie serie, które nie pozwalały na przykład zwiększać możliwości produkcyjnych. Zresztą to nie był problem tylko Polski, jak Wielka Brytania przed II wojną światową chciała zbudować 5 pancerników klasy król Jerzy V, to okazało się, że wszystkie huty brytyjskie produkują pancernej stali tyle, ile wystarczy na pół jednego pancernika. I zanim zaczęliśmy budować broń, to musieliśmy zwiększyć, czy to Wielka Brytania musiała zwiększyć zdolności produkcyjne, jeśli chodzi o pancerną stal. I podobnie jest teraz. Tego typu spółki działające w obszarze nowych technologii, bo to, że to są buty czy elementy ubioru, nie powinno nas mylić. To są często bardzo nowoczesne technologie, ale tam potrzebna jest stabilność, potrzebna jest perspektywa wielu lat, a tego typu perspektywy i stabilność mogą dać tylko zamówienia rządowe, ale długofalowe. Nie jeden strzał, że teraz wzmożemy się na fali tego, co się stało i państwo zrobi jedno zamówienie, bo to na nic, to niczego nie zmieni. To musi być stabilny popyt. Dodatkowo jeszcze państwo powinno generować czy wspierać tego typu podmioty, żeby one mogły sprzedawać swoje produkty za granicą, no bo to pozwoli osiągnąć efekty skali i dzięki temu zmniejszyć ceny produktu. Andrzej Kubisiak? No, chyba się podpiszę pod tym, co pan doktor powiedział i dodam tylko, że gdy spojrzymy na skalę i moce produkcyjne w ogóle polskiej zbrojeniówki, no to one niestety nijak nie przystają do tego, jakie dzisiaj jest zapotrzebowanie po stronie dozbrajania polskiej armii. Stąd stety bądź niestety, no, gro zamówień w ostatnich latach, jeżeli chodzi o zbrojenia, pochodzi od dostawców zagranicznych, bo po prostu te polskie moce wytwórcze są też niewystarczające jakby w tym zakresie. Natomiast faktycznie, że mamy takie perły w tej naszej koronie i wspomniany tutaj chociażby WB Electronics, który jest wspierany między innymi chyba przez PFR, jeżeli dobrze pamiętam, też kapitałowo, to jest spółka, która na pewno na tym tle się wyróżnia, ma historię bardzo szybkiego wzrostu i rozwoju w ostatnich latach. No i wiemy, że ta wojna, która się dzieje za naszą wschodnią granicą, tutaj się bardziej powołam na ekspertów od obronności, bo ja absolutnie nim nie jestem, poszła w tym kierunku wojny dronowej. Niektórzy mówią, że to jest bieda wojna przez to, bo jest to dosyć relatywnie tani sprzęt wojskowy, który dzisiaj dominuje to pole walki. I wydaje się, że to jest pewna zmiana, która zaszła po 2022 roku też w tym myśleniu obronnym, że część tych konwencjonalnych rozwiązań, nie to, że jest zupełnie niepotrzebna, ale staje się trochę dodatkiem albo uzupełnieniem do tego arsenału, który właśnie jest wysyłany w powietrze i jego koszty wytworzenia są relatywnie niskie, no tylko, że to właśnie wymaga skali, o której wspomniał mój przedmówca i to za sobą niesie też właśnie cały łańcuch produkcyjny. To jest kwestia przestawienia w jakimś stopniu priorytetów produkcyjnych, właśnie jeżeli chodzi o surowce, o zasoby, o ludzi, o energię, ale też żebyśmy mieli na koniec linie produkcyjne, które mają taką skalę, która realnie uzupełnia te potrzeby, które mamy. Więc to jest bardzo złożony problem, to nie jest temat, bym powiedział, właśnie taki zależny od impulsu decyzyjnego, ale jednak takiego bardziej horyzontalnego i strategicznego myślenia. I w tym momencie przypomnijmy też, że Polska na obronność dostanie ponad 43 miliardy euro z programu SAFE, takiego specjalnego programu Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej. Wnioski złożyło 19 państw członkowskich na łączną kwotę 150 miliardów euro. Nisko oprocentowane kredyty to szansa na rozkręcenie polskiego przemysłu zbrojeniowego. W założeniu pożyczki będą udzielane na projekty realizowane co najmniej przez dwa kraje, ale Polska wynegocjowała, by przez pierwszy rok mogły być finansowane już rozpoczęte inwestycje tylko w jednym państwie. Już wkrótce Komisja Europejska będzie mogła zacząć wypłacać 15% zaliczki na realizację projektów. Kredyty z unijnego funduszu są tanie, odroczone w spłacie o 10 lat, a sama spłata rozłożona do 2070 roku. I są to korzystne finansowo warunki, których nie uzyskałaby żadna polska firma na rynku. Mówiła Beata Płomecka, nasza korespondentka z Brukseli. No to chyba ważne, że będziemy mieć takie pieniądze. Czy to jest ważny element, który mam wrażenie, że się wymyka w takiej bieżącej narracji. Oczywiście są to pożyczki, więc jest to forma długu. Natomiast no, trzeba też sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj duże nakłady, które mamy ze strony budżetu, też w jakimś stopniu są finansowane długiem. Tylko że ten dług, który pochodzi z SAFE, jest po prostu dużo tańszy. Żaden kraj europejski prawdopodobnie nie miałby tak niskiego oprocentowania swojego długu, który byłby emitowany, jak to, co jesteśmy w stanie tutaj pozyskać. Więc jest to element, który później przy kosztach obsługi tego długu może być istotnym elementem po prostu obniżającym zobowiązania, szczególnie, że część z nich może być odroczona. Tak patrząc chronologicznie, była to informacja, która się pojawiła we wtorek, więc właściwie tuż przed tymi zdarzeniami z nocy z wtorku na środę. I wydaje mi się, że dobrze, że państwo o tym przypominacie, bo trochę została, że tak powiem, przykryta przez później kolejne informacje. To, o czym mówiliśmy też przed chwilą, jakby to jest pewne patrzenie też długoterminowe i zapewnienie wysokiego finansowania. Polska tutaj będzie głównym beneficjentem tych rozwiązań. No jest dla nas też bardzo istotne też od tej strony fiskalnej, bo wiemy, że jeżeli chodzi o zobowiązania i to, co też mówiła ostatnio chociażby agencja Fitch przy decyzjach ratingowych, no zobowiązania fiskalne są wyzwaniem dla naszego kraju, także te, albo może przede wszystkim te związane ze zbrojeniami. I musimy mieć też na horyzoncie kwestię, jak chcemy sfinansować te procesy i im mniejszy koszt długu w tym zakresie, tym jest to dla nas istotniejsze. Piotr Maszczyk, zgoda? Pełna zgoda. Ja tylko zwrócę uwagę na to, że jeżeli rozmawiamy o polskiej obronności, to mamy tutaj dwa wymiary. Znaczy, pierwszy to jest taki, że polskie wojsko musi być silne, musi być dobrze wyposażone w najnowocześniejsze środki walki. Niestety to jest straszna wiadomość, bo mówimy o zabijaniu innych ludzi, no ale tak ten świat jest zorganizowany. Ale drugi wymiar to jest to, co Polska będzie produkować, bo te pieniądze, o których rozmawiamy, to są pieniądze na produkcję. I wydaje mi się, że poza tym, że polska armia oczywiście powinna mieć i czołgi, i samoloty, i obronę przeciwlotniczą, i to wszystko, co jest potrzebne, to powinniśmy się w Polsce, korzystając z tych środków, jak najszybciej zastanowić nad tym, w czym Polska będzie się specjalizować, jeżeli chodzi o produkcję, no mówiąc brutalnie, broni. I być może te drony, o których rozmawialiśmy, to jest dobry pomysł, bo to nie chodzi o to, że polska armia nie ma mieć innych środków walki. Chodzi o to, co Polska jako kraj będzie produkować, bo na to są te miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Także najgorsze chyba, co moglibyśmy zrobić, to rozproszyć te środki i troszkę tego będziemy produkować, troszkę tego, a w sumie nic na poważnie. A tutaj, no w produkcji zbrojeniowej, co pokazała niestety II wojna światowa, efekty skali są kluczowe. Amerykanie mieli może nie najlepszy czołg II wojny światowej, ale produkowany w gigantycznych seriach, dzięki czemu przez wielu jest on uważany jednak za bardzo dobrą broń, choć pewnie gdybyśmy wzięli pojedyncze rozwiązania innych krajów, one okazały się lepsze, ale skala, no to, co Amerykanie zrobili z produkcją statków, prawda, Liberty, ta taśma produkcyjna i tak dalej, to pozwoliło w krótkim okresie wyprodukować masę sprzętu, bo nie tylko broni, bo to są statki, które przenosiły towar po prostu, one nie walczyły, to nie były okręty. To pozwoliło w krótkim czasie osiągnąć potencjał, który Amerykanom pozwolił de facto wygrać II wojnę światową. Powinniśmy w produkcji myśleć tak samo, czyli skoncentrować wysiłek finansowy na wybranych produktach, a nie rozpraszać ten wysiłek każdemu dając po trochu, co jest oczywiście trudne, bo wyobrażam sobie, że już w tej chwili staje kolejka, nie wiem, czy do ministra obrony narodowej, czy do premiera, z prośbą, to do nas te miliardy, prawda? No to tutaj trzeba jednak podjąć strategiczną decyzję. Tak, no być może rzeczywiście tak będzie, bo tak jak mówiłam, mamy już te firmy, które drony produkują, pojawiają się też nowe, więc może to właśnie dla nich byłby ten zastrzyk finansowy Dobry. A u nas już kolejny temat, bo polski rynek pracy coraz bardziej upodabnia się do tych zachodnioeuropejskich. W ostatniej dekadzie liczba pracujących w gospodarce narodowej w naszym kraju wzrosła o ponad 4%. Mamy już tych osób ponad 15 milionów. Spada zatrudnienie w rolnictwie w ciągu ostatniej dekady o 1 200 000 osób. Rośnie w usługach i to w tych usługach wiedzochłonnych, co powinno nas cieszyć. Andrzej Kubisiak, bo to Państwa raport taki specjalny był w tym tygodniu przygotowany właśnie na ten temat. Tak, to jest bardzo ważny obszar. Mam wrażenie, że mocno niedoceniony i często go nie dostrzegamy w takim bieżącym spojrzeniu, że bardzo wyraźnie zmienia nam się struktura polskiej gospodarki. Te takie tradycyjne sektory, które trochę odziedziczyliśmy w spadku jeszcze po poprzednim systemie, coraz bardziej tracą na znaczeniu. Spada wam właśnie zatrudnienie we wspomnianym rolnictwie i to bagatela o ponad milion osób. No mechanizuje się rolnictwo też, prawda? Tak, ale to też jest kwestia już takich migracji wewnętrznych, trochę odpływu ludzi z terenów wiejskich do miasta, a także na tych terenach wiejskich po prostu też powstają inne sektory poza tradycyjnym rolnictwem. To jest też spadek zatrudnienia, który notujemy chociażby po stronie górnictwa. No i taką nieoczywistą może branżą, której też widzimy spadki zatrudnienia nominalnie, jest sektor finansowy, to jest głównie bankowość. To jest jedna z niewielu ofiar w Polsce tak zwanego bezrobocia technologicznego i tego, że mamy coraz mniej po prostu placówek i oddziałów bankowych i przenieśliśmy te usługi do internetu i rozwiązań mobilnych. Natomiast w tym samym czasie widzimy bardzo duży dopływ pracowników do sektora chociażby IT, do usług profesjonalnych. Generalnie ten sektor usługowy nam mocno tutaj zyskuje na znaczeniu i co jest istotne, to są sektory, które generują dużo wyższą wartość dodaną. Więc gdy spojrzymy sobie trochę w przyszłość i pomyślimy sobie o tym, że wiemy, że będzie nas coraz mniej, to te zmiany strukturalne są o tyle istotne, że przy nowej kurczącej się populacji, gdy będziemy mieć kontynuację tych przesunięć albo ich możliwe, że przyspieszenie, to da nam jakąś szansę czy paliwo do dalszego wzrostu gospodarczego, no bo te przesunięcie akcentów na sektory o wyższej wartości dodanej będzie odpowiadało też za to, że będzie rosła produktywność w Polsce i że będziemy tutaj tą strukturalną zmianę widzieć, ale to wymaga jednego i tutaj bardzo ważne zastrzeżenie, lepszego dopasowania też tych mało licznych kohort młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, bo nie możemy już pozwolić sobie na to przy kurczących się zasobach, żeby te bardzo cenne i kurczące się zasoby, jak wspomniałem, były źle dopasowane do struktury gospodarki. I to jest to wyzwanie na przyszłość, które wydaje się też w tym wypadku kluczowe. Co w takim razie na ten spadek zatrudnienia w sektorze finansowym powie Piotr Maszczyk, który przecież kształci tych przyszłych finansistów. No, nie tylko, oczywiście. Myślę, że jeszcze usługi profesjonalne też kształci. Wydaje mi się, że my to też widzimy, to powiem szczerze Państwu, bo jak popatrzymy na kierunki studiów, które oferuje SGH, to ciągle jednym z tych bardziej popularnych jest kierunek, który nazywa się finanse i rachunkowość. Cokolwiek by to nie znaczyło w kontekście tych informacji o rynku pracy. Natomiast na absolutnym sukcesem są kierunki, które my nazywamy w takim naszym wewnętrznym żargonie kierunkami ilościowymi, które kształcą ludzi, którzy są analitykami, którzy potrafią liczyć różne rzeczy, dostrzegać zależności, którzy potrafią wykorzystywać powstające narzędzia w tym obszarze. I tutaj mamy absolutny boom, jeśli chodzi o liczbę kandydatów na studia. I to myślę, że odzwierciedla zmianę też popytu na rynku pracy, że niczego nie ujmując oczywiście, to absolwent SGH w coraz mniejszym stopniu jest takim człowiekiem, który, nie wiem, chodzi z teczką w garniturze na trzecim roku, czy na pierwszym roku studiów magisterskich i będzie zajmował się szeroko rozumianą sprzedażą. Prawda? Czy to będą usługi finansowe i tak dalej, a w coraz większym stopniu są to tacy ludzie, którzy w języku angielskim określa się mianem nerds. Czyli to są ludzie, którzy są pasjonatami liczb, którzy umieją liczyć, którzy umieją dostrzegać zależności i którzy są potrzebni w każdym sektorze w gruncie rzeczy, bo liczyć trzeba wbrew pozorom w każdym sektorze. Ja skądinąd ubolewam nad tym, że podstawowy kurs statystyki nie jest obowiązkowy na każdych studiach w Polsce. Gdybym miał taką władzę, to bym wprowadził podstawy statystyki na wszystkich studiach z tego powodu, że to jest taka bardzo nieintuicyjna nauka i jak się człowiek w nią wgłębia, nawet na takim bardzo podstawowym poziomie, to mu się oczy otwierają na różne zależności. Nie wiem, co Polacy na to, bo już się matematyki boją na maturze. No właśnie, no. I to, co pani redaktor powiedziała, współgra z tym, co powiedział mój przedmówca, czyli czeka nas, i to mówię ze smutkiem, bo jak patrzę na to, co robi Ministerstwo Edukacji Narodowej, to co prawda mój syn już jest na studiach, w związku z tym opuścił polski system edukacji tej podstawowej i ponadpodstawowej, no ale powiem państwu, że mi łzy czasami lecą i właśnie nie wiem, czy to są łzy ze śmiechu, czy z przerażenia, no bo my nie robimy nic po prostu, tak? I wbrew pozorom dopasowanie do rynku, do potrzeb rynku pracy, to nie są studia, bo ja w pewnym sensie tak naprawdę kończę i mój wpływ jest niewielki. Zaczynają rzesze nauczycieli w podstawowej szkole i w szkole średniej. I tam mogą albo skrzywdzić dzieci, na przykład za pomocą programu, który jest taki, jaki jest. I tak jak pani redaktor mówi, jak Polak słyszy matematyka, no to już powiedzmy, żeby było delikatnie, to węgiel mu w komórce kiełkuje, bo się boi, bo nie rozumie i tak no naprawdę, tak. Bo w Polsce uczymy nie matematyki w szkole, tylko głównie rachunków. To jest zupełnie czym innym. I później jak się okazuje, kogo potrzebuje rynek pracy, no to nie bardzo, no bo nawet jeżeli ludzie te kierunki ekonomiczne wybierają, no to oni by chcieli być tymi ludźmi z teczką, co chodzą i w gruncie rzeczy sprzedają. No zrobią prezentację w PowerPoincie, opowiedzą coś klientowi, a na to zapotrzebowanie jest coraz mniejsze, prawda? Teraz zapotrzebowanie jest na to, żeby w gruncie rzeczy sprawdzić, czego ten klient w istocie potrzebuje, a odpowiedź na to pytanie kryje się w liczbach, wbrew pozorom. Jeżeli je tylko będziemy potrafili analizować, prawda? I jeżeli będziemy je potrafili gromadzić. Ale najpóźniej to się rozstrzyga na poziomie liceum. No właśnie. Studia już konsumują tylko to, no bo wiecie państwo, że jak idziemy do liceum, to w gruncie rzeczy wybieramy przedmioty maturalne, rozszerzone. Zmiany są możliwe na późniejszym etapie, ale bardzo trudne. I druga rzecz, pewnie to więcej do powiedzenia będzie miał drugi gość dzisiejszy. Ja się zastanawiam i to jest pytanie, bo niestety z takich mniej oczywistych powodów nie miałem okazji dokładnie zapoznać się z tym raportem. Jak duży jest odsetek, czy ten odsetek tak zwanych NIC-ów rośnie w Polsce, tak jak na zachodzie Europy? Bo to jest najgorsze zjawisko. Teraz pan nam wytłumaczy, co to są NIC. Tak, to jest szczęśliwie, to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest grupa osób, która jest bierna zawodowo i edukacyjnie i są to osoby młode, często podawane w statystykach do 30 roku życia i szczęśliwie w Polsce ten wskaźnik jest na prawie najniższych poziomach historycznie. W ubiegłym roku mieliśmy tam delikatny wzrost, ale on był bardzo niewielki. Jesteśmy wyraźnie poniżej średniej OECD, więc wydaje się, że akurat w tej materii źle się nie dzieje, ale tak podbiję tylko wątek, którym pan doktor powiedział. Statystyka przydałaby się faktycznie jako ten przedmiot, który jak już ktoś trafi na te studia, to żeby chociaż z jeden semestr spróbował, bo ja często się mierzę też z tym, że jak podaję jakieś dane publicznie, to potem w komentarzach czytam mój ulubiony bałamut, że jak wyjdzie ktoś z psem na ulicę, to ma średnio trzy nogi i to ja już nie mogę. Węgiel w komórce kiełkuje, jak tylko słucham. I to jest moment, w którym ktoś próbuje udawać, że statystyki kłamią albo że one są nieprawdą, ale to jest kwestia tego, że po prostu większość niestety społeczeństwa ma wrażenie, że nie do końca rozumie, co w tych statystykach jest zaszyte i jak one potencjalnie mogą być liczone i z tego się bierze później gro niedomówień, czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali dezinformacją albo fake newsami, gdzie trzeba tłumaczyć, że na Główny Urząd Statystyczny to dobrze liczy inflację, tylko że każdy z nas ją trochę czuje inaczej i nie ma jednej inflacji, która po prostu opisuje każdego z nas, nawet jak siedzimy przy tym jednym stole, co nie znaczy, że ona jest źle liczona. I takie rzeczy później trudno jest tłumaczyć, jeżeli nie ma tych podstaw, nawet jeżeli chodzi o wiedzę w tym zakresie. Ja mam co prawda dzieci jeszcze nie w takim odchowanym wieku. To przykro mi bardzo, to składam głębokie wyrazy ubolewania. Jedno z nich właśnie jest w drugiej klasie szkoły podstawowej i też czasami przecieram oczy ze zdziwienia, patrząc na to, że w dobie AI, sztucznej inteligencji, analiz, big data, my cały czas uczymy tego, żeby dzieci zrobiły odpowiednią przerwę między napisem lekcja a temat, a potem, żeby była odpowiednia przerwa między kolejnym zadaniem i to czasami odgrywa kluczową rolę, czy to zadanie jest dobrze wykonane, czy nie. No zobaczymy, czy ktoś posłucha tych postulatów, o których rozmawiamy, a na razie posłuchajmy troszkę muzyki. All right. życia. Touch face. Obcokrajowcy dostaną świadczenia z programu 800+, ale tylko jeśli będą aktywni zawodowo. Taką decyzję podjął w tym tygodniu rząd. Pół etatu będzie potrzebne. ZUS będzie to weryfikować. Dzisiaj ważne głosowania w Sejmie. Zgadzamy się, że ważne te głosowania. Andrzej Kubisiak. Oj, wydaje się, że to jedne z ważniejszych, też patrząc z perspektywy gospodarczej, chociaż mam wrażenie, że wątki społeczne tutaj bo tam przykryły. Nie tylko to świadczenie jest, prawda, głosowane. Tak, tak. Wydaje się, że ten wątek 800+ wyszedł dzisiaj na ten pierwszy plan, a tak z perspektywy, przepraszam, gospodarczo-fiskalnej on jest trochę mniej istotny, bo poziom aktywności zawodowej cudzoziemców w Polsce jest bardzo porównywalny z tym, jaki widzimy wśród Polaków. To pokazują badania i Narodowego Banku Polskiego, i chociażby OECD, które w ogóle pokazuje, że aktywność zawodowa uchodźców w Polsce jest obok Kanady najwyższa na całym świecie, a my się skupiamy tutaj na tej absolutnej mniejszości tych osób, ale rozumiem, że to jest jakiś wątek istotny społecznie. Natomiast to, co jest kluczowe, przynajmniej z perspektywy szerokiego rynku pracy, to kwestia, żebyśmy po 30 września mieli podstawy prawne do tego, żeby te osoby, które dzisiaj w Polsce pracują, są pochodzenia ukraińskiego, a w ZUS-ie wiemy, że jest tych osób zarejestrowanych 825 tysięcy, żeby dalej miały dopuszczenie do legalnego zatrudnienia w Polsce, a to gwarantowała dotychczas ustawa też o obywatelach Ukrainy, która była przyjęta na początku po inwazji w 2022 roku, ale też żeby mieli legalizację pobytu. I to są te dwa elementy, które z perspektywy gospodarczej są kluczowe. Jeszcze jedna tylko statystyka, którą może podam. My badaliśmy to w naszym instytucie w maju tego roku. Założyliśmy to taki fikcyjny trochę scenariusz, co by było, gdyby wszyscy cudzoziemcy z Polski zniknęli. Pytaliśmy firmy, czy to byłoby dla nich wyzwanie i jakie. I 1/5 polskich firm powiedziała, że miałaby trudność dalej, żeby w ogóle działać i funkcjonować. To nie dlatego, że te osoby są jedynymi pracownikami na rynku, ale dlatego, że te firmy nie mogłyby realizować zamówień dotychczasowych, kontraktów, brać nowych, a polscy pracownicy musieliby wtedy po prostu tą lukę uzupełnić i pracować dłużej. Nie krócej, tak jak dzisiaj chcielibyśmy pewnie w wielu sytuacjach, szczególnie jak rozmawiamy sobie w piątek, gdy świeci słońce za oknami, ale w warunkach, kiedy tych cudzoziemców po prostu w Polsce byśmy nie mieli, a Ukraińcy to jest dzisiaj co 20 pracownik w kraju, no to po prostu część branż miałaby bardzo duże wyzwanie, więc ja trzymam kciuki za to, żeby ten proces legislacyjny przeszedł sprawnie, żeby dyskusja z mojej perspektywy trochę jednak poboczna, dotycząca bardziej wątków dzisiaj politycznych i światopoglądowych, nie przykryła tych, które są kluczowe gospodarczo, i żebyśmy 30 września mogli spokojnie powiedzieć, że te przepisy pomostowe są i mieć czas na to, żeby wypracować może rozwiązania bardziej docelowe. Piotr Maszczak. Znaczy, ja naprawdę nie rozumiem, jak można w polskiej sytuacji demograficznej, polskiej sytuacji na rynku pracy w ogóle dyskutować o tym, czy mamy ułatwiać obcokrajowcom podejmowanie pracy w Polsce, czy nie. Byłem w Karpaczu w ubiegłym tygodniu i miałem taki panel jeden z ekspertem z Niemiec. I on, proszę państwa, z dużą zazdrością mówił, żeśmy rozmawiali, bo panel dotyczył gospodarki w obliczu wojny i rozmawialiśmy i o ukraińskiej gospodarce i tak dalej. Mówił, że zdolność Polski do absorbowania uchodźców z Ukrainy stoi na niebotycznym z jego punktu widzenia poziomie. I wskazywał między innymi, poza oczywiście takimi oczywistymi czynnikami jak język, prawda? No, Polak z Ukraińcem dogada się, tak? Szczególnie biorąc pod uwagę, że część aktywnego zawodowo pokolenia miała w głowie język rosyjski wtłaczany przez wiele lat, a ukraiński jest tyleż podobny do rosyjskiego, co do polskiego. To jest taki specyficzny język. No, niemiecki jest jednak zupełnie innym językiem. Ale pomijając tego typu kwestie, to mówił o koszmarnej niemieckiej biurokracji, która utrudnia aktywizację zawodową cudzoziemców. I on mówił o tym z żalem, i wszyscy powinniśmy o tym mówić z żalem, bo nie lekceważąc tej emocji, o której mówimy, 800+, czy ktoś pracuje, no to właśnie powinno nam zależeć, żeby jak najwięcej gości z zagranicy pracowało. Niezależnie od tego, co nas od Ukrainy, mniej chyba od Ukraińców, od Ukrainy dzieli. to nie ma bliższego kulturowo regionu, z którego Polska mogłaby czerpać zasoby siły roboczej. Jeżeli my mamy trudności z aktywizacją tych ludzi, no to wyobrażanie sobie, że będziemy w stanie zaktywizować przybyszy z Azji, z Afryki, no jest utopią. No więc jak najszybciej trzeba uregulować status tych, którzy przebywają na terenie Polski i umożliwić im pracę legalną, ponieważ oni pewnie dalej będą pracować, tylko że nielegalnie. Znaczy o to nam chodzi? No ja tutaj tylko zupełnie statystyką to, o czym pan doktor powiedział. W Polsce wskaźnik zatrudnienia wśród uchodźców ukraińskich przekracza 70%, w Niemczech to jest 30%. I możemy zobaczyć, jaka to jest przepaść. Naprawdę ja potwierdzam te głosy, bo ja też często rozmawiam z przedstawicielami z różnych krajów i oni realnie nam zazdroszczą i pytają, jak to jest możliwe, że wy osiągnęliście takie poziomy aktywizacji uchodźców wojennych, bo to nie jest kwestia tylko tego konfliktu zbrojnego. Przecież podobnych wojen i ruchów uchodźczych na świecie w historii było masę i nigdzie na świecie dotychczas nie doszło do sytuacji, w której uchodźcy wojenni mogą mieć podobne poziomy aktywności zawodowej jak mieszkańcy kraju, do którego migrują. Więc to jest element, który mam wrażenie, że w ogóle umyka w debacie publicznej i to jest może kwestia tego, że my lubimy, jak nas chwalą za granicą i wtedy przyjmujemy jakby to z dobrodziejstwem inwentarza, a sami mamy trochę z tym problem, więc może powiedzmy sobie dzisiaj też otwarcie, że dobrze byłoby, żebyśmy skupili na tej większości cudzoziemców, którzy tutaj w Polsce pracują, przytłaczającej większości, a nie skupiali się na tych pojedynczych przypadkach, bo oszczędności, które z tego będą wynikały dla budżetu państwa, naprawdę będą minimalne. Jeszcze dodajmy, że przy bardzo specyficznej strukturze demograficznej tej grupy uchodźców, prawda? Duży udział dzieci, kobiet, które się tymi małoletnimi dziećmi musiały opiekować, osób starszych już w wieku poprodukcyjnym, a mimo tego osiągnęliśmy tak wysokie wskaźniki, po prostu nie psujmy tego. Może, bo ja już nie będę, bo jest godzina wczesna, prawda? Dzieci powinny być w szkole, ale było takie powiedzenie w PRL-u, co by tu jeszcze, da panowie. No więc panowie, już może nie róbcie tego, co tam w tym powiedzeniu jest. No i to jest. I panie też, oczywiście. Tak, i to jest dobra puenta tego tematu. Nie tylko Polska cierpi na brak pielęgniarek i pielęgniarzy, za kilka lat może ich także zabraknąć we Włoszech. Włoska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarzy Zawodowych podkreśla, że o ile przez ostatnie ćwierć wieku walczono o zwiększenie liczby miejsc pracy na studiach pielęgniarskich, to teraz zabrakło kandydatów. Podczas gdy w 2001 roku było 10 tysięcy miejsc, to dziś jest ich dwukrotnie więcej. 1000 miejsc pozostanie wolnych. To samo już niedługo spotka szpitale, które dzięki władzom lokalnym sprawującym nad nimi opiekę w ostatnich latach zwiększyły znacznie liczbę miejsc pracy. Pielęgniarze z 5-letnim i krótszym doświadczeniem zarabiają miesięcznie 2-3 tysiące euro brutto. Ale zawód postrzegany jest jako zbyt obciążający i utrudniający pogodzenie życia rodzinnego z pracą, cieszący się niskim uznaniem społecznym i posiadający ograniczenia w prowadzeniu praktyki prywatnej. Każdego roku studia kończy 11 tysięcy absolwentów. W tym samym czasie na emeryturę przechodzi 25 tysięcy starszych pielęgniarek i pielęgniarzy. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. A u nas jeszcze jeden temat, bo z danych Eurostatu wynika, że połowa Polaków w ciągu ostatnich 12 miesięcy poszła do kina, na koncert, do muzeum albo odwiedziła inną instytucję kultury. I ten wynik jest bardzo dobry, bo plasuje nas mniej więcej na poziomie średniej unijnej. Ale też Polska obok takich krajów jak Francja, Rumunia czy Portugalia należy do krajów, gdzie częściej z tych dobrodziejstw placówek kulturalnych korzystają osoby z wyższym wykształceniem. Podobno w Europie są ciekawe przykłady zachęt do tego, żeby właśnie też inne osoby korzystały z teatrów, kin, muzeów. Przykład włoski, zdaje się, prawda? Andrzej Kubisiak. Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek. Wydaje mi się, że on był trochę dyskutowany w Polsce przy okazji wychodzenia z pandemii COVID-19. Ale wówczas wygrały bony turystyczne, a nie wygrały bony kulturalne, które z kolei właśnie wprowadzili Włosi. I we Włoszech ten bon kulturalny spowodował, że faktycznie udało się zaktywizować część osób, które wcześniej z tą kulturą miały mniejszy kontakt. I to spowodowało, że taki bezgotówkowy obieg środków, które były wymienne po prostu w poszczególnych placówkach, spowodował, że część osób, która na co dzień nie korzysta z tego typu usług, mogła z nich skorzystać albo w większym stopniu z nich skorzystała. Wiemy, że w przypadku bonu turystycznego, i znowu zrobię tą analogię, w Polsce było trochę podobnie, że część osób, która wcześniej nie wyjeżdżała na wakacje, mając taki bon, z niego skorzystała. Więc jeżeli chcielibyśmy z jednej strony wesprzeć trochę ten sektor, a z drugiej strony upowszechnić rozwiązania kulturalne, no to jest jakieś rozwiązanie, które wiemy, że już na świecie zadziałało i w miarę dobrze funkcjonowało. To, co jest wyzwaniem w przypadku naszym krajowym, to jest kwestia tematu społecznego, który z tym się wiąże, czyli też trochę wykluczenia komunikacyjnego i tego, gdzie te placówki się też znajdują. Więc kwestia jest taka, że część osób po prostu może mieć utrudniony dojazd czy dotarcie do takich miejsc. Chociaż mam wrażenie, że i to już bardziej anegdotyczne dowody, że jednak coraz więcej też jest grup teatralnych, spektakli, występów, które są takimi rozwiązaniami trochę objazdowymi i że duża część tych grup też jeździ po Polsce, po różnych miejscach znajdują odpowiednie sale czy domy kultury, gdzie też występują, więc wydaje mi się, że to się trochę zmienia, ale wykluczenie komunikacyjne na pewno jest tutaj też wyzwaniem. Panie Piotrze, bon kulturalny? Proszę nie wzdychać, tylko powiedzieć tak, jestem za. Owszem. Znaczy, ja myślę, że problem jest nieco szerszy, no bo Polacy chcieli wyjechać na wakacje. To bez wątpienia i ta bariera finansowa, którą zmniejszył bon turystyczny, z pewnością odegrała istotne znaczenie. Czy Polacy chcą iść do muzeum? I mówię to z żalem, ponieważ w muzealnictwie nastąpi w ostatnich... A ja słucham tego z żalem, muszę się przyznać. Bardzo mi jest przykro z tego powodu. Szczególnie, że w muzealnictwie nastąpił taki przełom ostatnio i te wystawy już nie są takie zakurzone. Ludzie z mojego pokolenia mają takie doświadczenie, że te filcowe kapcie i się ślizgał człowiek w szkole. Tego już dawno nie ma. I nie dotykać eksponatów, etc. Ja powiem inaczej. Mniej akcyjności i dlatego ten bon tak troszkę sceptycznie na to patrzy, bo jak jest noc muzeum w Warszawie, no to wszędzie są kolejki. Rany Julek, jeżdżą te autobusy po nocy. No to nie wiem, czy państwo uczestniczycie w takich nocach muzeów w swoich miastach. I za ludzie stoją w kolejce, znajomi się umawiają, a pójdziemy do tego muzeum. A to jest tylko jedna noc w roku. No, ale... A te muzea są czynne przez cały rok. I tam no wtedy, chyba że jest naprawdę jakaś duża medialna wystawa, że na przykład no, w Warszawie to się często zdarza, że Muzeum Narodowe wypożycza czy gromadzi zbiory jakieś retrospektywne czy tematyczne wystawy. Wtedy rzeczywiście są kolejki non-stop. Ale poza tym, te muzea, do których stoją kolejki w noc muzeów, one świecą pustkami. No właśnie. Czyli ja miałem okazję być w te wakacje w Muzeum Marii Curie Skłodowskiej. No, ciekawe muzeum jest, ta dyskusja była, pamiętacie państwo, banknot, euro i tak dalej. Mm-hmm. No i dominowali tam obcokrajowcy latem. No niestety, no co mam powiedzieć, tak? Ja też byłem z grupą obcokrajowców. Także powiem szczerze, że mniej akcyjności, więcej takiej systematycznego zainteresowania muzeami. No to tylko tyle mogę powiedzieć. Tym bardziej, że są też dni wejścia za darmo do różnych muzeów. Wystarczy tylko troszkę poszukać. Ale ja myślę, że no bo tu nie tylko muzea, prawda? Nie skupiamy się tylko na muzeach. Bilety do teatru czy kina z pewnością też mogłyby być wspierane. Te wyśmiewane i zamykane, no już ponad 20 lat temu, czy ponad 30 lat temu, wiejskie klubo-kawiarnie robiły jednak dobrą robotę. Prawda? Ja myślę, że pierwszą placówką kulturalną, z którą się dziecko spotyka, jest biblioteka. Biblioteka, domy kultury zdecydowanie popieramy. Tak, i niech wszyscy chodzą. Dr Piotr Maszczyk, SGH, Andrzej Kubisiak, Polski Instytut Ekonomiczny. Dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Pięknego weekendu życzymy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.